Tu program Trzeci Polskiego Radia, Wielka Sobota, 15 kwietnia, jest 13. Małgorzata Maliborska-Frażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Od Sopotu po Wrocław Caritas organizuje w całym kraju wielkanocne spotkania dla bezdomnych, samotnych i potrzebujących. Domniemany sprawca środowej strzelaniny w centrum Elbląga czeka w policyjnym areszcie na przesłuchanie i zarzuty. Rośnie bilans amerykańskiego ataku bombowego w Afganistanie. Zginęło w nim co najmniej 90 dżihadystów. Nie wszyscy mogą spędzać Wielkanoc w rodzinnym gronie. Dla osób bezdomnych, samotnych i potrzebujących Caritas przygotowała śniadania i obiady wielkanocne oraz dodatkowe posiłki. Rzecznik Caritas Archidiecezji Warszawskiej Bartek Pulcyn zaprasza m.in. do schroniska przy ulicy Żytniej. Bezdomni czy ubodzy po prostu, którzy też samotni nie mają miejsca, by spędzić święta. Nasz ośrodek tylko na Żytniej tradycyjnie już zaprasza na po pierwsze świąteczne śniadanie w niedzielę wielkanocną, później na obiad świąteczny o godzinie 15:00, drugi dzień świąt w poniedziałek na obiad na godzinę 16:00. Tradycyjnie co rok mamy około 250 gości. We Wrocławiu 200 podopiecznych Caritas otrzymało świąteczne podarunki, będą mogli przygotować wielkanocny stół. Nie każdy go stać, żeby sobie zrobić święta, nie? Z MOPS-u się nie wyżyje z tych pieniędzy, no bo za 600 zł opłaty zrobić i to nie stać mnie na to. Pracuję po prawie 300 godzin na 1200 zł. No taka akcja dużo pomoże, na pewno. We Wrocławiu śniadanie dla najuboższych mieszkańców odbędzie się w lany poniedziałek o 10:00 przy ulicy Słowiańskiej. Już dziś do śniadania wielkanocnego zasiedli bezdomni i potrzebujący w Sopocie. Świętowanie rozpoczął metropolita gdański arcybiskup Leszek Sławoj Guć. Wesoły nam dziś dzień nastał. Po prostu ludzie chcą być z innymi ludźmi i się z nimi podzielić jajkiem, czy opłatkiem, czy czymkolwiek. A poza tym jestem osobą głęboko wierzącą i uważam, że takie rzeczy jednoczą ludzi. No bardzo smakuje. A co takiego wyjątkowego ma pan tutaj na talerzu? Ryby. Kościół jest tą wspólnotą, która obejmuje wszystkich, a mamy wśród nas bogatych i biednych, głodnych i sytych. Jestem osobą ubogą, bo jestem rencistką i uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Na wspólnym śniadaniu w Sopocie było ponad 230 potrzebujących. Posiłek spożywano w kilku turach. Czeka w areszcie na przesłuchanie i zarzuty. Domniemany sprawca środowej strzelaniny w centrum Elbląga został wczoraj zatrzymany przez policjantów. Ma 35 lat i był już wcześniej karany. Podejrzanego zatrzymano dzięki współpracy elbląskich i olsztyńskich funkcjonariuszy, powiedział Polskiemu Radiu Olsztyn Jakub Sawicki z biura prasowego elbląskiej policji. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj około godziny 18:00 na terenie Elbląga. Nie miał przy sobie broni. Został zatrzymany jako podejrzany po strzelaniu z broni palnej dwóch osób. Do szpitala trafił 20- i 30-latek. Ich życiu w tej chwili nie zagraża niebezpieczeństwo. Dodajmy, że obaj ranni byli już wcześniej notowani przez elbląskich policjantów. 35-latek jest teraz w dyspozycji prokuratora. Zostanie przesłuchany i przez najbliższe dni pozostanie w areszcie. Zarzuty usłyszy najprawdopodobniej po świętach. Wcześniej był już karany m.in. za udział w grupie przestępczej. Paweł Karpiszan, Polskie Radio Olsztyn. Co najmniej 10 osób zginęło, a 12 zostało rannych w wyniku zawalenia się minionej nocy góry śmieci w dzielnicy slumsów w stolicy Sri Lanki, Colombo. Wśród ofiar śmiertelnych jest czworo dzieci w wieku od 11 do 15 lat, które zmarły w szpitalu. Mierzące ponad 90 metrów wysokości wysypisko zawaliło się wskutek trwających od kilku dni ulew. Lankijskie wojsko wciąż przeszukuje miejsce tragedii. Przypuszcza, że pod olbrzymimi zwałami odpadów mogą być jeszcze żywi ludzie. Rośnie liczba ofiar amerykańskiego ataku bombowego w Afganistanie. Gubernator prowincji Nangarhar, gdzie doszło do ataku, poinformował, że zginęło co najmniej 90 bojowników lokalnych frakcji Państwa Islamskiego. Wcześniej mówiono o 36 ofiarach. W czwartek wieczorem amerykański samolot zrzucił na jedno z miejsc w dystrykcie Acin największą na świecie konwencjonalną bombę. Pocisk waży 10 ton i nazywany jest matką wszystkich bomb. Spadł w rejonie, gdzie według amerykańskich i afgańskich władz wojskowych mieli znajdować się bojownicy lokalnych grup tzw. Państwa Islamskiego. Wcześniej informowano, że w nalocie nie ucierpieli cywile. Mieszkańcy Afganistanu sceptycznie podchodzą do amerykańskiego bombardowania. ISIS to wróg Afganistanu. Chciałbym, żeby to oni byli celem ataku, ale w tym rejonie są także cywile, w tym dzieci. Gdyby chodziło o ISIS, byłby to dobry ruch, ale ja w to nie wierzę. W miejscu, gdzie zrzucono bombę, w górach przy granicy z Pakistanem znajdują się podziemne liczące co najmniej 300 metrów długości tunele, wydrążone jeszcze przez mujahedinów w latach 80. w czasie wojny z armią ZSRR, a później używane przez talibów i ISIS. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Tak zwane państwo islamskie pojawiło się w Afganistanie w 2015 roku. Przeszła do niego część talibów, którzy wcześniej walczyli o obalenie miejscowych władz. Obecnie oba te ugrupowania rywalizują ze sobą. Teraz w Afganistanie pracuje niewielka misja szkoleniowa NATO oraz misja bojowa amerykańskich wojsk. W sumie w Afganistanie służy około 13 tysięcy zagranicznych żołnierzy. To był serwis Trójki. Chmury, przelotny deszcz, chwilami słońce, na termometrach od 70 stopni nad morzem do 13 w centrum i 15 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy na wielkanocne spotkanie z metropolitą warszawskim kardynałem Kazimierzem Nyczem. Porozmawiamy o sensie świąt, ale także o chrześcijanach w zagrożeniu, o solidarności z ofiarami wojen i prześladowań oraz o tym, jak utrzymać świąteczne zawieszenie broni w wojnie na słowa. Jutro, tuż po 12:00. Zapraszam także w imieniu Pawła Lisickiego. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Mhm. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. O, tak. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje HEPA Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Marcin Gutowski. Dzień dobry. Dziś w Polsce wielu odwiedza groby pańskie. My kłaniamy się sprzed tego prawdziwego, oryginalnego w Jerozolimie. Przed Bazyliką Grobu Bożego porozmawiamy przez najbliższą godzinę o znaczeniu tego miejsca z jego współgospodarzem, ale także z żydowską działaczką Jerozolimskiego Centrum Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich czy wykładowcą szkoły dla imamów przy nieodległym meczecie Al-Aqsa, trzecim najważniejszym miejscu dla wyznawców islamu na świecie. Najpierw jednak wejdziemy do środka najważniejszej, nie tylko dziś, chrześcijańskiej świątyni. To już za chwilę. Zapraszam. שברחו לנו הייתה איתי והייתי איתה ברוב השירים שעקפו את החדר הייתי כולי שערה ומה שנותר לבסוף מהשבר ברוב המקרים נותרה שתיקה ברוב הבריחות ופרצי הזעם אני זוכר מה שבוע קרה ברוב הרוחות וסופות הגשם בסוף היום חזרה חזרה ברוב השירים עוד זוכרת פניה נוגות לא נוגות בדימה של שתיקה ברוב הדמעות השתקפו את החדר כמו גוזר על חייה למות במיטה יש ימים שנשארו והם רבים את החדר הייתי כולי שערה ומה שנותר לבסוף מהשבר ברוב המקרים נותרה שתיקה ברוב הבריחות ופרצי הזעם אני זוכר מה שברוח קרה ברוב הרוחות וסופות הגשם בסוף היום חזר חזרה ברוב השירים עוד זוכר את בניה נוגעות לא נוגעות בדימה של שתיקה ברוב הדמעות השתקפו את החדר כמו גוזר על חייה למות במיטה יש ימים שנשארו והם רבים והם שלה ויש שעות שמלאות כולן מריח שלה ורוב הזמן הייתה נשארת וכשלא הייתה בוכה ואם זה כך ואם אחרת אני נשאר שלה To jest specjalna świąteczna audycja z Jerozolimy, a na schodach przed wejściem do Bazyliki Grobu Bożego ze mną ojciec Zacheusz Drążek, przełożony franciszkanów w Bożym Grobie. Witam ojca. Bardzo mi miło, szczęść Boże wszystkim. Zacznijmy może od tego, co widzimy. Czy przed nami jest wejście do Bożego Grobu? Jedyne wejście i wyjście, którym pielgrzymi mogą przechodzić i modlić się w środku w Bożym Grobie. Widzimy przed nami drugie drzwi zamurowane. Tutaj z prawej strony po wyprawach krzyżowych sułtan w tamtych czasach powiedział, że właściwie już nie będzie tylu chrześcijan tutaj przebywało i te drzwi drugie zamurujemy. No i tak się stało i do dzisiaj od czasów krzyżowców jest jedyne tylko wejście i wyjście do sanktuarium Bożego Grobu, do sanktuarium Zmartwychwstania Pańskiego. Masywne, ogromne, drewniane drzwi, pamiętające który wiek? Do końca nie jestem pewien, ale mniej więcej one są z XIV-XV wieku. Od tamtego czasu nie zostały one zmieniane, dlatego widać, że one są takie przeryte zębem czasu i wiatru, i deszczu, i słońca. I właśnie te drzwi, które teraz widzimy, one są codziennie, teraz w czasie jeszcze zimowym są zamykane przez jedną z rodzin muzułmańskich, którzy od już kilku wieków mają prawo otwierać i zamykać drzwi Bożego Grobu właśnie od tej strony, od strony placu, bo wiadomo, my w środku, w naszym domu, gdzie mieszkamy, zostajemy w środku i razem z wspólnotą Greków, prawosławnych i Ormian i Koptów zostajemy od strony tej wewnętrznej, a strona właśnie zewnętrzna, od strony placu jest zamykana właśnie przez nich. No jest taka tradycja i to jest też część status quo, czyli prawa, które obowiązuje nas tutaj wszystkie wspólnoty, że muzułmanie zamykają drzwi Bożego Grobu i proszę się nie gorszyć tym, bo jak na razie nie ma żadnego lepszego rozwiązania, kto ma mieć klucze do Bazyliki Bożego Grobu, bo ci, którzy mają klucze, to znaczy, że mają własność jedyną do tego domu, czyli do kościoła, do tej bazyliki. A zatem, żeby nie było jakichś nieporozumień niepotrzebnych, od wieków jest takie rozwiązanie, że postronne osoby, czyli muzułmanie. O tym, jak muzułmanie dzisiaj rozumieją to miejsce, będziemy jeszcze mówić, będziemy z nimi rozmawiać. No właśnie, ale to jest dla ojca dom. Tak, tak, no mieszkam tutaj już od 4 lat. Dopiero od września jestem tutaj przełożonym tutaj wspólnoty katolickiej, wspólnoty franciszkańskiej. Zostałem tutaj posłany jako przełożony. Też pewnie dzięki temu, że już znałem sytuację od 3 lat. Znałem relacje i ze wspólnotą Greków prawosławnych i z Ormianami. Jak te relacje się układają? Bo jeżeli o nich słyszymy, to zazwyczaj o tym, że zdarzyła się jakaś bójka, że ktoś porwał świecę albo ikonę i w czasie procesji uderzył drugiego, albo nastąpiła awantura o jakiś kawałek, nie wiem, podłogi dosłownie. Dzięki Bogu od już wielu lat nie dzieje się nic takiego. Mimo tego, że pewne jakieś drobne, wiadomo, nieporozumienia istnieją, to dla mnie i dla nas tutaj mieszkających we wspólnocie Bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego jest to niesamowitym cudem i znakiem ekumenizmu. Nie ma takiego kościoła, nie ma takiej bazyliki, że zamykają nas w środku, że mamy jedno wejście, że w sumie no cały czas gdzieś widzimy się. Nie ma na świecie takiego kościoła, w której by wspólnoty różnych kościołów żyły ze sobą. Dlatego jest to dla mnie osobiście cud mimo wszystko jedności i wielkiego ekumenizmu, mimo różnych nieporozumień, które gdzieś nieraz może są. A druga sprawa, znakiem też tej ekumenii, powiedziałbym, jest to, że od już tamtego roku, od kwietnia, rozpoczął się remont, że wszystkie wspólnoty zdecydowały, żebyśmy podjęli remont kaplicy Bożego Grobu, kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego. Nietypowy to dom, sporo gości macie codziennie i wycieraczki przed wejściem też nie ma. No nie, nie ma wycieraczki. Tysiące ludzi przewija się codziennie przez naszą bazylikę. Nie są to tylko chrześcijanie, chociaż w większości tak, ale są to także i muzułmanie, ale przybywają tutaj także Żydzi. Dzisiaj jest szabat, sobota, dzień wolny dla Żydów, dlatego widzimy tutaj jednego właśnie przechodzącego Żyda w kipie. Może nie jest to Żyd ortodoksyjny, ale zwiedzają. Traktują niekiedy to jako muzeum, jako miejsce, gdzie nigdy może nie odwiedzili, warto zobaczyć, ale też widziałem tutaj nawet niektórych Żydów, którzy przychodzą się też pomodlić. W swoim oczywiście sposobie, ale gdzieś tam w ciszy stają i widać właśnie w kipach modlących się nawet nieraz to i Żydów. O tym, jak oni to miejsce postrzegają, też dzisiaj z nimi porozmawiamy, z ich przedstawicielem. To co, wejdziemy do środka? Dobrze, wejdźmy. Teraz tłum, chyba to są też prawosławni z kościoła ortodoksyjnego rosyjskiego wchodzą, dlatego się dołączymy do nich. Spróbujemy się jakoś przedrzeć przez ten tłum. Mijamy izraelskich policjantów, którzy tutaj mają swój posterunek. Tak, stoją zawsze tutaj przy samych drzwiach Bazyliki Bożego Grobu. Jesteśmy na progu, robimy krok i jesteśmy w innej strefie czasowej. Tak, dokładnie ta godzina czasowa zmienia się zawsze, gdy jest zmiana z zimowego czasu na letni. Dlaczego na zewnątrz jest inny czas, a wewnątrz inny? No dokładnie. Dlaczego? Jest to też właśnie związane z tym prawem status quo, które obowiązuje wszystkie wspólnoty. I żeby nie wprowadzać zamieszania w czasie zmiany czasu, ta godzina zostaje w naszej bazylice niezmienialna. Żeby właśnie nie wprowadzać zamieszania. Dlatego nieraz się śmiejemy. Teraz wychodzimy na zewnątrz, trzeba pozmieniać zegarki, nie żeby się nie pomylić, żeby wrócić na odpowiednią godzinę do swoich obowiązków. I no i tak się dzieje. Też na swoim zegarku mam zawsze zastawione właściwie dwie godziny. Jedną tą wewnętrznego czasu w Bożym Grobie, a drugą zewnętrznego czasu izraelskiego. Jesteśmy w środku. Specjalnie ciszej nie jest, mimo że to już świątynia. Po lewej stronie mijamy ławeczkę, na której zwykle siada pan Nusajbe, ten muzułmański klucznik Bożego Grobu. Przed nami skała namaszczenia, z którą witają się pielgrzymi. Idziemy w lewo. Pojaśniało. Oj, pojaśniało i to bardzo. Jak widzimy na pierwszy rzut oka, jak gdyby nowa, jakby tu postawione nowe kamienie. Mowa o kaplicy Bożego Grobu, miejscu zmartwychwstania Pana Jezusa. Potrącają nas pielgrzymi, może przejdziemy gdzieś w jakieś ustronne miejsce, już porozmawiamy. Dobrze, to przejdźmy teraz, tylko i tak musimy się przedrzeć przez ten tłum sobotnich pielgrzymów. Co łatwe nie będzie. Zatrzymujemy się jeszcze na chwilę przed kaplicą Zmartwychwstania. Odnowioną, jaśniejącą, już bez podtrzymującego rusztowania, bo przez kilkadziesiąt lat, przez niemal 100 lat groziła zawaleniem. Tak, zostały one obcięte i dlatego możemy zobaczyć piękno całej kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego. Umówmy się, one zostały usunięte i remont dokonał się nie dlatego, że była jakaś wielka wola wspólnot tutaj pracujących i zgoda pomiędzy nimi. Była zgoda osiągnięta. Kogo widzimy? To jest przełożony wspólnoty ormiańskiego kościoła. Hi, Father. Good morning. Good morning. Good morning. All fine. How are you? Radio from Poland. Yes. Nice to see you today. Nice to see you again. Jednak niełatwo było to porozumienie osiągnąć w sprawie remontów. Na pewno troszeczkę pomogła też inspekcja budowlana izraelska. Może byśmy tak powiedzieli, inspekcja budowlana izraelska, tutaj przyszli, zobaczyli, że kaplica Bożego Grobu rozchodzi się. Dzień dobry. Kto to był? To był mnich prawosławny Greków Juvenalius, którym właśnie mam najlepszy kontakt. Mogę powiedzieć, że jest takim moim też tutaj przyjacielem, taką dobrą duszą. Ale właśnie wracając do tych decyzji i tych remontów, tak, że właśnie ten nadzór budowlany też przyczynił się do tego, że w końcu wspólnoty zaczęły rozmawiać. Bo nadzór mógłby powiedzieć, że skoro nie chcecie robić, możemy ze względu na bezpieczeństwo zamknąć bazylikę. Dobrze, teraz chodźmy do naszej części katolickiej, bo wiadomo, że Boży Grób, cała bazylika jest podzielona też. Każda wspólnota ma swoją część, swoje kaplicy, dlatego teraz zmierzamy, przechodząc naprzeciwko właśnie kaplicy Bożego Grobu, zmierzamy właśnie do części katolickiej. Właśnie teraz przechodząc słyszałem w rosyjskim języku takie zdziwienie pani. A, kuda, Chrystus woskries. No, nie wszyscy dokładnie wiedzą, gdzie są, w jakim miejscu. Dlatego wiele osób się pyta, a co to jest? Co za miejsce? Co to jest za kaplica? Dlatego tak są zadziwieni. A, to tutaj jest to miejsce Zmartwychwstania Pańskiego. A, nie wiedziałem. No i właśnie, gdy przechodzimy teraz już naszą część katolicką, widzimy, jaka jest wielka kolejka. Mniej więcej potrzeba około 2 godzin, żeby wejść do środka. Ojciec współczuje, bo ma to na co dzień, natomiast pewnie wśród słuchaczy jest sporo takich, którzy zazdroszczą. Że jestem tutaj na co dzień. Nawet tej kolejki, tym, którzy stoją 2 godziny. No tak, na pewno. Niektórzy właśnie mówią, ale wiesz co, ty masz niesamowitą łaskę, że możesz być tutaj i żyć w tym świętym miejscu. Dlatego ja codziennie muszę sobie przypominać, gdzie jestem, co robię, dla kogo służę. No właśnie, ale czy tutaj się da tę świętość tego miejsca odczuć, bo wielu jest takich, którzy pojawiając się tutaj, marząc o tym, żeby tutaj przybyć, wychodzą rozczarowani w związku z tym tłumem, harmidrem, sposobem zachowania ludzi, którzy tutaj są. No, rzeczywiście Bazylika Bożego Grobu no, nie jest miejscem szczególnie służącym do modlitwy, nie skłania bardziej do modlitwy. No to jest właśnie przykre z jednej strony, albo gdy już zaczyna Grek prawosławny prosić albo wypraszać z Bożego Grobu, bo tylko przez dokładnie kilka sekund można uklęknąć, ucałować kamień i już wygania z zewnątrz. Dosłownie wygania, pokrzykuje, dosłownie, tak, czasem pokrzykuje. Pociągnie za rękaw. Tak, ale dla mnie jest to no, czymś normalnym, bo nie wszyscy rozumieją, że no, nie masz czasu, minuty nawet, żeby tam zostać. Jak jest tysiące ludzi, którzy czekają na to, przyjeżdżając tutaj musimy być na to też przygotowani i proszę was, słuchających, nie gorszcie się tym. Żyjemy tutaj mimo tych wszystkich jakichś niedogodności, trudności. To jest, myślę, tak jak jest z Kościołem. Kościół jest grzeszny, jest święty świętością Boga, jest grzeszny grzesznością ludzi. I myślę, że tutaj też w Bazylice Bożego Grobu tego możemy doświadczać. Nie? Jest święte miejsce, ale też jest grzeszne poprzez grzeszność człowieka. Wielu rzeczy można tu doświadczać, ale ciszy rzeczywiście trudno. Spróbujmy jej poszukać. Spróbujmy poszukać w naszej części katolickiej. Обожженные свечи, дайте им пройти, они уйдут. Ой, и отразу смена. Jesteśmy teraz w naszej zachrystii, części naszej katolickiej. I teraz już do tej mniej oficjalnej części wchodzimy. Widzę deskę do prasowania, robi się domowo. Mieszkamy tutaj z wspólnocie 10 braci i każdy z braci prawie z innego kraju. 10 kapłanów, którzy co tydzień zmieniają swoją służbę. Co tydzień mamy nowe swoje obowiązki. Grafik roboczy, krótko mówiąc. No, taki grafik służby, grafik roboczy, żeby służba nasza przebiegała bardzo płynnie, żeby to wszystko funkcjonowało. Na przykład 3 współbraci zachrystianów, oni zaczynają już służbę od godziny 3, ponieważ już od godziny 4 jest otwarcie Bazyliki Bożego Grobu, dlatego zawsze już 1 czy 2 musi być przy otwarciu. Kończą służbę o 8 i ten trzeci przychodzi od 8 do godziny 12-13. I później znowu po południu przychodzą ci, którzy mieli w nocy, dlatego żeby służba mogła jakoś funkcjonować, żeby każdy mógł też mieć czas na odpoczynek. No i tak wygląda to nasze życie i jesteśmy taką jedyną wspólnotą przez naszą intensywną pracę, posługę, że po 5 tygodniach, niekiedy wypada 6 tygodni, mamy dosłownie kilka dni, 5-6 dni wolnego, wtedy możemy pojechać do innej wspólnoty, do innego klasztoru, żeby odpocząć, żeby nabrać siły do kolejnych tygodni intensywnej tej służby. Jaki to jest dom? W ostatnich tygodniach, z tego co słyszałem, dosyć trudno tu się mieszkało. Przez ostatni rok, przez remonty, które tutaj w bazylice się odbywały, pierwsze 2 miesiące były dość ciężkie, ale już zdążyliśmy się przez ten prawie rok czasu przyzwyczaić do huku, szumu w nocy, gdzie my też musimy odpocząć do tego. Bo te prace odbywały się tylko nocą. Tylko w nocą po zamknięciu bazyliki, także to było wielkie utrudnienie. Później też było słychać, gdy zamontowali taką zewnętrzną windę, która wciągała i też pracowników na naszą część galerii, bo też strasznie głośno ona funkcjonuje, to w nocy było wszystko słychać. No ale już na tyle zostaliśmy do tego huku przyzwyczajeni, że możemy spokojnie spać i odpoczywać. Ale te prace to też niezwykła sprawa. No, ojciec dzięki temu, że teraz jest tutaj szefem, brał udział w czymś niespotykanym, przynajmniej od 500 lat. Tak, tak. Dokładnie mówimy tutaj o przesunięciu, nie tylko remoncie całej kaplicy Bożego Grobu, ale o przesunięciu tego kamienia, który wszyscy dotykają, całują. Ten kamień... To jest ten kamień, na którym miało spoczywać ciało Jezusa, tak? Znaczy ono się znajduje dokładnie 50-70 centymetrów pod tym kamieniem, pod tą płytą, którą wszyscy całują, dotykają. Ta płyta jest z czasów budowy kaplicy przez Franciszkanów. 1500 któryś rok, dokładnie nie kojarzę, ale jej nigdy nie odsuwano od 500 lat. Dlatego to było takie wielkie wydarzenie, bo nikt płyty wcześniej, kamienia, skały Chrystusowej przez 500 lat nikt nie widział nigdy. Zatem ten moment odsunięcia też był bardzo, bardzo ważny. Odbywało się to właściwie w wielkiej ciszy i w takim wielkim skupieniu. Kiedyś właśnie się zastanawiałem jeszcze, zanim tutaj przyjechałem na służbę, czy to jest rzeczywiście to miejsce, czy ten kawałek skały jakiś jest, czy to jest tylko nadbudowana kaplica. Jest, to jest 100% miejsce, tak jak Kalwaria, tak jak Boży Grób. To jest to miejsce, gdzie Jezus Chrystus zmartwychwstał, gdzie Jego ciało właśnie dotykało tej skały. I dzięki tym pracom, dzięki tym remontom mogliśmy tą skałę dotknąć, mogliśmy modlić się przy tej skale. Samo otwarcie, przesunięcie tej płyty było tylko przez 60 godzin. Przez 60 godzin co 2 godziny mieliśmy dyżury i zmienialiśmy się w dzień i w nocy, żeby też czuwać przed kaplicą Bożego Grobu, czy też w środku, żeby dosłownie prawie spisywać wszystko, co się dzieje. Dlatego wszystkim mówię na 100%, że to jest to miejsce. Sam dotykałem, sam widziałem, sam się modliłem przy tym kamieniu, na którym leżało ciało Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał, i który żyje. A kilkanaście metrów od tego miejsca mieszka ojciec Zacheusz Drążek, który był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego w te święta. Zwalniam do licznych obowiązków, które jeszcze pewnie dzisiaj przed ojcem. Bardzo dziękuję i pamiętajcie, że pamiętamy o was wszystkich tutaj w tym sanktuarium i zapraszamy do Ziemi Świętej. Nie bójcie się przyjeżdżać. Szczęść Boże wszystkim. Błogosławionych, radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. A my wracamy na schody. Rozśpiewały nam się trochę ptaki przed Bazyliką Grobu Bożego w Jerozolimie. Dziś jesteśmy tutaj, siedzimy na schodach, patrzymy na wejście, na pielgrzymów, którzy wchodzą i rozmawiamy z naszymi gośćmi. Ze mną Hanna Będkowski z Jerozolimskiego Centrum Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich. Halo Hanna. Hello. Zacznijmy od nazwiska. Będkowski brzmi bardzo polsko. Indeed, my grandparents... W rzeczy samej. Moi dziadkowie wyemigrowali z Polski tuż przed II wojną światową. Odziedziczyłam po nich nazwisko, ale nie mówię po polsku. Co czujesz, gdy spoglądasz na to miejsce, w którym się znajdujemy? Dla mnie, jako Żydówki, Bazylika Grobu nie jest świętym miejscem. Ale myślę, że to jedno z najbardziej interesujących miejsc w Ziemi Świętej. Po pierwsze dlatego, że wypełnia je niezwykła historia. Po drugie, ze względu na oddanie, z jakim ludzie tu przybywają, modlą się, szukają absolutu. Można je dostrzec również w innych częściach miasta, w których modlą się wyznawcy innych religii, ale tutaj jest ono zauważalne bardzo mocno. Stoimy nieopodal kamienia namaszczenia. Moglibyśmy przez otwarte drzwi zobaczyć, jak ludzie okazują więź z Chrystusem poprzez dotykanie kamienia, na którym miało być namaszczone Jego ciało. Sposób, w jaki Go głaszczą, całują albo jak przeżywają cierpienia Jezusa, modląc się na Golgocie. To mnie porusza. Choć jestem Żydówką, czuję, że to oddanie jest na tyle mocne, że nawet ktoś, kto nie jest chrześcijaninem, może się z nim identyfikować. Nie postrzegasz tego jako przejawu fanatyzmu albo czegoś w rodzaju fetyszu? Wcale nie. Różni ludzie odnoszą się do Boga w różny sposób. W judaizmie na przykład mamy mnóstwo przykazań, które wkraczają w każdy szczegół życia. Niektórzy uważają, że to szaleństwo, żeby więź z Bogiem wyrażać poprzez pilnowanie tego, jak gotujesz, co jesz, jak się ubierasz, co ci wolno, a czego nie. Ale to właśnie na tym polega, że każdy ma swój sposób nawiązywania kontaktu z Bogiem. Niektórzy potrzebują fizycznego kontaktu z miejscem, a inni nie. Ale jedną z najbardziej niezwykłych rzeczy w tym kościele jest to, że żyje w nim 5 różnych wspólnot modlących się w tym samym budynku. Może nie razem, ale w jednym miejscu. Myślę, że to doskonały model do naśladowania dla ludzi tutaj żyjących. Można patrzeć i uczyć się, jak żyć z sąsiadem, którego może nie lubisz, ale jesteś zmuszony z nim koegzystować. To jedna sprawa. Kolejna to taka, że z jednej strony to bardzo uduchowione zrobione miejsce, święte i podniosłe, ale z drugiej jest bardzo ludzkie. Ci mnisi, którzy biją się tutaj raz na jakiś czas, albo spoglądają na siebie nieufnie, czy przypadkiem sąsiad nie narusza ich terytorium. Codzienność tutaj nie jest tylko duchowa, ale także bardzo ludzka. Myślę, że to dobrze symbolizuje Chrystusa, który miał być nie tylko istotą boską, ale także ziemską. Zatem ten kościół jest przepełniony duchowością, ale także bardzo ludzki. Naprawdę to doceniam. To są uczucia, jakie tobie towarzyszą w tym miejscu. A co czują uczestnicy wycieczek, które tu przyprowadzasz? Co wiedzą i co myślą, zanim wejdą do Bazyliki Grobu? Wielu Izraelczyków ma znikome doświadczenia z chrześcijaństwem. Wyjeżdżają za granicę, widzą kościoły, oglądają amerykańską telewizję, która jest bardzo chrześcijańska, ale nie mają wiedzy. Jednym z celów mojej organizacji jest edukacja Izraelczyków na temat tego, czym jest chrześcijaństwo i kim są chrześcijanie. Jestem przekonana, że poznając innych, głębiej zrozumiesz samego siebie. Jaka jest standardowa wiedza Izraelczyków o chrześcijaństwie? Z jakiego poziomu startujecie? Znają świętego Mikołaja, choinkę i wiedzą coś o Matce Boskiej. Zaczynamy od strzępków. Tłumaczymy, co to Nowy Testament, kim był Jezus, czym jest Trójca. To trudne do zrozumienia dla Żydów, których sposób myślenia jest zupełnie odmienny. W judaizmie skupiamy się na praktyce, a nie na wierze. Samo wyjaśnienie, czym jest wiara według chrześcijaństwa, nastręcza problemów. Dlatego na początku chodzi o to, by zrozumieć, jak bardzo nie rozumiemy. Czy uczestnicy twoich wycieczek nie obawiają się czasem wejścia do kościoła? Nie powiedziałabym, że się boją, ale jest w nich dużo wrogości. Historia relacji chrześcijańsko-żydowskich nie jest najlepsza. Dla wielu Izraelczyków myślenie o nich oznacza wspomnienie prób nawracania albo prześladowania. To są klisze, które pojawiają się podczas wizyty w kościele. Wiedza pozwala to zmieniać. Ostatecznie jednak w ludziach dominuje ciekawość, bo religijni ludzie interesują się innymi religiami. Czasem w tym zainteresowaniu zawierają się też trudne emocje, ale ciekawość wciąż tam jest. Why? Dlaczego? Skąd ta ciekawość? Because it's a very dominant religion. Stąd, że chrześcijaństwo jest dominującą religią. Żyjemy w zachodnim kręgu kulturowym, a zachodnia kultura jest chrześcijańska. Telewizja, muzyka, sztuka, literatura, polityka, uniwersalne wartości. To wszystko jest ochrzczone. Zresztą judaizm też rozwinął się w dialogu albo konflikcie z chrześcijaństwem. Dlatego, żeby zrozumieć siebie jako Żyda, trzeba poznać chrześcijaństwo. A co z osobą Jezusa, centralną postacią chrześcijaństwa, trwających świąt i historii miejsca, w którym jesteśmy? Wiadomo, że główna dyskusja pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem toczy się na temat, czy Jezus jest Mesjaszem i Synem Boga. Judaizm tego nie uznaje. Zdaniem wielu był on wędrownym nauczycielem, jednym z wielkich rabinów swoich czasów, ale nie uważamy go za Mesjasza. Jest zresztą wiele opinii na temat tego, kto to taki Mesjasz i jakie ma znaczenie. To ciekawe, że wielu Żydów szanuje Jezusa jako Żyda, ale denerwuje ich odmienne postrzeganie go przez chrześcijan. Samo imię Jezusa nie wywołuje negatywnych emocji, natomiast dla większości jest on jednak częścią innej religii i wrażliwości odmiennej kultury i tradycji. Szanujemy to, ale to nie nasze. Jest jeszcze pytanie, bardzo stare, o odpowiedzialność za to, co wydarzyło się tutaj. Mówimy o odpowiedzialności za zabicie Jezusa? Cóż, z badań, które przeprowadziliśmy, wynika, że połowa Izraelczyków zdaje sobie sprawę z tego, że Kościół, przynajmniej katolicki, zmienił nauczanie w tej sprawie i od kilkudziesięciu lat odnosi się inaczej do Żydów niż poprzez poprzednie wieki. Uświadamiamy to uczestnikom naszych kursów. Edukować współwyznawców w tym zakresie to zadanie zarówno dla Żydów, jak i chrześcijan i milowy krok w kierunku dialogu i budowania nowych relacji pomiędzy chrześcijanami i Żydami. Mamy teraz Wielkanoc, trwa także żydowska Pascha. Chrześcijańskie święto, jego symbolika i przesłanie czerpie z żydowskiego i do niego się odwołuje. Czy w drugą stronę też to działa? Nie odnosimy się do Wielkiej Nocy. Dla nas jest tylko Pascha. Większość Izraelczyków nie ma pojęcia, że trwają chrześcijańskie święta. Myślimy teraz o wyjściu z Egiptu i to wspominamy. To odniesienie jest istotne dla chrześcijan, ale niekoniecznie dla Żydów. Ale to oczywiste. Jeśli tylko masz pojęcie o chrześcijaństwie, natychmiast zrozumiesz związek pomiędzy Paschą i Wielką Nocą. Te święta po prostu idą razem. Prawosławni zawsze obchodzą święta w tym samym czasie, co Żydzi. Katolicy tylko czasem, ale za każdym razem, kiedy wypadają one razem, tak jak w tym roku, jest to niesamowite. Po pierwsze dlatego, że przyciągają one uwagę wszystkich ludzi w tym samym czasie do tego samego miejsca, czyli do Jerozolimy. Po drugie, ten związek obu świąt jest bardzo namacalny. Kiedy jako chrześcijanin przybywasz tutaj, obchodzisz Wielką Noc i widzisz, jak twoi sąsiedzi z ulicy obok obchodzą Paschę. Zatem wszystkiego najlepszego, Hanna. Wesołych świąt. Chag Pesach Sameach. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt. Happy Easter. Thank you. All the best. מסמרים שבבטן לא נותנים לי מנוחה איך גורמים לרכבת לעצור בתחנה לא יכול לברוח יותר ואין פינה שבה אוכל להסתתר תראי אותי אני למקום שבו זרם בי אדם שלחי קרנייך שיסו אותי לשם Jesteśmy w Jerozolimie, siedzimy na schodach przed Bazyliką Grobu Świętego, a ze mną kolejny gość, muzułmanin, profesor Mustafa Abu Suaj. Hello, professor. Hi, how are you? Fine, thank you. And you? I'm well, thank you. How do you? A pan jak się czuje w tym miejscu? When I look, basically, facing the entrance. Kiedy patrzę na wejście do bazyliki, wiem, że tuż za moimi plecami jest meczet Omara. To przywołuje wydarzenie z historii. Gdy w VII wieku kalif Omar zdobył Jerozolimę, a chrześcijański patriarcha Sofroniusz przyjął go i zaprosił do świątyni, kalif odmówił, żeby nie zajmować tego miejsca i zapewnił, że chrześcijańskie sanktuaria zachowają niezależność. Tak zaczął się okres wielu wieków koegzystencji. Jerozolima to prawdopodobnie zaraz po Andaluzji najlepszy przykład na nasze współistnienie. The best probably example after Andalusia is Jerusalem. Yeah, but... No tak, ale które miejsce jest dla pana ważniejsze? Meczet Omara czy Bazylika Grobu? Definitely when we talk about... Zdecydowanie. Jeśli mówimy o miejscu modlitwy, to dla muzułmanów jest nim meczet. Nie zmienia to faktu, że Koran nakazuje szanować synagogi, kościoły, klasztory i meczety. Synagogues, churches, monasteries and mosques. Ale to w tych ostatnich imię Boga jest wzywane w najczystszy sposób. W islamie wzywamy Boga, który jest ponad światem. On nie jest osobą, tak jak w chrześcijaństwie. Jednak mimo teologicznych różnic, chrześcijanie i Żydzi mają w islamie specjalny status, nie tylko teologiczny, ale także we wszystkich przejawach praktycznego życia. To piękna teoria, ale jak w rzeczywistości wygląda ta praktyka? Doskonale wiemy, że w wielu miejscach świata nie jest tak, jak pan mówi. Ale my, teologowie, liderzy wspólnot, zawsze powinniśmy wskazywać na dobre przykłady, o nich mówić i za ich sprawą kształtować społeczeństwo. Owszem, jest wiele niesprawiedliwości na świecie, ale czy zmienimy to mówiąc wyłącznie o niej, czy może raczej zwracając uwagę na sprawiedliwość i na to, że powinniśmy mieć równe prawa, niezależnie od tego, czy ktoś jest Żydem, chrześcijaninem, muzułmaninem czy druzem. Whether this person is Jew or Christian or Muslim or Druze, etc. You mentioned Caliph Omar. Wspomniał pan kalifa Omara, który nie wszedł do bazyliki. Czy pan ją odwiedził? Yes, I did. Of course. Tak, oczywiście. Nie liczyłem ile razy, ale byłem tam wielokrotnie. Dla mnie, jako dla muzułmanina, nie jest to obojętne miejsce. Przede wszystkim ze względu na osobę Jezusa. Pokój z Nim. W Koranie mamy pięknie opisaną historię Maryi i Jezusa. Pokój z Nim. Dlatego ujmując to skrajnie liberalnie, możemy mówić o swego rodzaju islamskiej chrystologii. Jest w niej miłość i szacunek, ale nie ma ubóstwiania w Koranie. No i ostatecznie jest jedna kluczowa scena, która dotyczy tego miejsca, a która nas różni. Koran wskazuje bardzo precyzyjnie, że Jezus nie został ukrzyżowany i nie umarł. No to mamy problem, bo po lewej stronie właśnie widzimy miejsce, w którym miał zostać złożony do grobu, a następnie zmartwychwstać. A po prawej możemy dostrzec miejsce, w którym, jak wierzą chrześcijanie, został zabity. Wiem, że chrześcijanie w to wierzą, ale powiedziałbym, że islamskie spojrzenie jest bliższe pierwotnemu chrześcijaństwu, temu sprzed dogmatów i soborów i rozwoju teologii. Jestem w pełni świadomy różnic, ale to właśnie przez nie dzielimy się na chrześcijan i muzułmanów. Tak, choć chrześcijańscy naukowcy mieliby pewnie inne zdanie na temat istoty pierwotnego chrześcijaństwa, nie ulega jednak wątpliwości, że na początku arabskiego podboju chrześcijaństwo i islam mocno przenikały się, oddziaływały na siebie, a wręcz mieszały się na tych terenach. Even today, now the average person in Jerusalem does not engage in theological discourse. Dziś przeciętny mieszkaniec Jerozolimy nie zajmuje się sporami teologicznymi. Mam kolegę z dzieciństwa. Razem chodziliśmy do chrześcijańskiej szkoły. On jest chrześcijaninem, ale nigdy nie dyskutowałem z nim o takich kwestiach. Rozmawiamy o tym, co u dzieci i co słychać w pracy. Naprawdę można być razem bez mówienia o różnicach. Ale nie każdy tak myśli. Gdy rozmawiam z tutejszymi chrześcijanami, często skarżą się, że muzułmanie źle ich traktują. Bad neighbors are bad neighbors. Źli sąsiedzi to źli sąsiedzi. Co powiesz o muzułmaninie, który źle traktuje innego muzułmanina? Czy wtedy też odwołasz się do religii? To nie jest kwestia wiary czy przynależności religijnej, ale tego, że konkretny człowiek źle postępuje. Uważam za swój obowiązek pokazywanie dobrych przykładów w traktowaniu chrześcijan. Staram się je mocno podkreślać. Musimy zwracać uwagę na to, co nas łączy. Wszyscy jesteśmy ludźmi i powinniśmy powoływać się na jedną ludzką rodzinę, gdy mówimy o życiu razem. A wyobraża pan sobie modlitwę w bazylice grobu? Teoretycznie mogę sobie wyobrazić, ale mam dobry przykład kalifa Omara, który się na to nie zdecydował, żeby jego gest nie został źle zinterpretowany, nawet po latach. On grzecznie odmówił i ja też się ku temu skłaniam. Ważne jest to, żeby każdy modlił się po swojemu i u siebie. Chrześcijanie mają swoje miejsce tutaj, a my mamy swoje. A jak już my skończymy modlitwy w meczecie Al-Aqsa, oni w bazylice grobu, wtedy możemy się spotkać na Starym Mieście na wspólny posiłek. Zatem zapraszam pana na hummus. Dziękuję bardzo. Been إيد وحدي شابي صرخة وانقلاب مخيمات لاجئين من أفريقيا لفلسطين إيد وحدي شابي صرخة وانقلاب مخيمات لاجئين نقول لبابلون رغم القاهرة احنا هون نرجع عبد الناصر ومانديلا نيلسون والتحية للصوفية تحية للمذية تحية للبيئة جميع أنواع الروحانية تحية للشعب الرستفاري صرخة وانقلاب مخيمات عودة لاجئين Help in mind from Africa to Palestine, the sunlight will shine. Oh, my comrade, big up, live up yourself in mind. We say to Babylon, we here despite the oppression. We'll be back up in Nasser and Mandela Nelson. Peace to the Sufi, peace to the Buddhist, peace to whom connects to me spiritually. Peace to the people of the Rastafari. A shout in our revolt in our eternal fight. To jest specjalny program świąteczny z Jerozolimy. Ze schodów przed Bazyliką Grobu Bożego przenieśliśmy się na schody wiodące na Kalwarię, na Golgotę, pod samo wejście, a z nami ksiądz Piotr Żelazko, od wielu lat mieszkający, pracujący w Izraelu. Witam księdza. Witam serdecznie wszystkich państwa. Rozmawialiśmy dziś z zakonnikiem mieszkającym w Bazylice Grobu Bożego, rozmawialiśmy z żydowską aktywistką, rozmawialiśmy z wykładowcą Szkoły Imamów w Jerozolimie. Wszyscy są na miejscu, ale nie udało się ich spotkać razem. To dosyć symptomatyczne chyba, to dosyć wymowne. No tak tu po prostu jest. Niby wszyscy są tutaj, wszyscy się kochają, ale jakoś gdzieś te nasze drogi się jeszcze trochę rozmijają. Żyjemy obok siebie, ale jeszcze nie razem. To też nie tak, że nie chcieli się spotkać ze sobą, po prostu obowiązki nie pozwoliły im na to, żeby usiąść przez godzinę i porozmawiać w jednym miejscu, ale czy to rzeczywiście nie jest tak, że w tym mieście każdy ma swoją enklawę i żyje swoim życiem, mimo że za ścianą jest sąsiad chrześcijanin, którego niby dobrze znamy, to jednak jakoś te drogi się mijają, jakoś zamykamy się w swoich kapsułach. Trochę tak chyba jeszcze jest, że Ziemia Święta to jest kilka planet w jednym miejscu i dla człowieka, który przyjeżdża tu na chwilę, to może tak wyglądać. On przechodzi z jednego świata do drugiego świata, ale dla kogoś, kto tutaj mieszka, to są światy zupełnie równoległe, czasem prawie w ogóle nie spotykające się. A często nienawiść czy jakaś niechęć bierze się właśnie z ignorancji, z nieznajomości, z braku kontaktu. I ja nad tym nieustannie ubolewam, że tak mało punktów stycznych dla tych różnych światów jest, że tak mało potrafimy stworzyć okazji do spotkań. A jaki jest tego powód? Dlaczego tych spotkań nie ma? Skoro oficjalnie, publicznie często przedstawiciele różnych wspólnot religijnych opowiadają o tym, że relacje układają się wyśmienicie, tymczasem nie do końca. Ja się nad tym zastanawiałem, czy rzeczywiście to są takie całkiem oddzielne planety, bo też nie przesadzajmy, te kontakty są i muszą być. Do tej pory myślałem, że na przykład przyjaźń księdza z rabinem to jest coś, co się wydarza tylko w filmach. A przydarzyło mi się to, spotkałem rabina w moim wieku i bardzo często wychodzimy nawet na takie zwyczajne spotkania gdzieś tam, jak w tym dowcipie ksiądz i rabin spotykają się w barze. Dosłownie tak jest, wychodzimy na piwo, spotykamy się często, jestem zapraszany do jego domu na urodziny jego córki czy na spotkanie z całą rodziną. Ubolewam, że nie mogę go zaprosić do siebie, a przynajmniej nie mogę poczęstować go niczym, bo jedzenie mam niekoszerne i kosztowałoby to wiele trudu, wymiana naczyń czy zachowanie pewnych zasad, więc łatwiej jest nam spotkać się w restauracji. Więc te kontakty tak naprawdę są i to nie można tak powiedzieć, że tylko światy, które się gdzieś mijają, ale chciałoby się więcej, chciałoby się poznawać wzajemnie i przestać się wzajemnie bać. Jakiś rudy, umorusany kocur przyszedł nam się łasić o nogi, to też typowo jerozolimskie. Proszę księdza, a to miejsce, przed którym jesteśmy, miejsce dzisiaj najważniejsze, miejsce, jak wierzą chrześcijanie, zmartwychwstania Chrystusa, ono powinno łączyć, a nie dzielić. Słyszeliśmy, że ta postać Jezusa jest ważna i dla muzułmanów, i dla Żydów, którzy od pewnego czasu jakoś tam na nowo ją odkrywają. A czy rzeczywiście łączy? Na pewno nie można wobec tej postaci przejść obojętnie i często tutaj w Izraelu spotykam bardzo skrajne postawy. Właściwie nie ma ludzi takich, dla których Jezus jest neutralny. Często jest to albo bardzo głęboki szacunek, czy wręcz jak w przypadku chrześcijan boska cześć, albo z drugiej strony jakaś niechęć, wrogość, wręcz oskarżanie o zdradę. No, budzi on skrajne emocje, więc często to jest przyczyną też jakiejś takiej naszej wzajemnej, może nie niechęci, ale nieufności, co ta druga strona sądzi na temat tej postaci. W tym roku mamy kumulację świąt, bo jest i Wielkanoc katolicka, i Wielkanoc prawosławna, i żydowska Pascha. Czego ksiądz by sobie życzył na te święta? Najpierw zacznę od tego, że kumulacja to jest doskonałe słowo, bo tak jak słyszę nieraz w Polsce, są wielkie kumulacje w grach liczbowych i wtedy cały tłum biegnie do tego samego miejsca, do tej kolektury z nadzieją, że coś wygra. Tak tutaj te święta, można tak trochę dowcipnie powiedzieć, połączą wszystkich wyznawców. I każdy będzie chciał coś tu dostać, coś tu otrzymać, może coś wygrać. Żeby te święta nie były po prostu kolejną datą w kalendarzu. Tego też sobie życzę, żebym umiał popatrzeć na to miejsce z takiej perspektywy bardzo osobistej. Tak, ten grób jest pusty, to pewnie ojciec Zacheusz wam już pokazywał trochę wcześniej. Ten grób jest pusty, ale co to oznacza dla mnie? Dla mnie jako człowieka żyjącego w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu. Dla mnie jako człowieka przygotowującego się do świąt, do jakiegoś wydarzenia. Dla mnie jako człowieka, który zaraz po świętach wróci do swoich zajęć, do swojej rzeczywistości. I czy to w jakiś sposób mnie zmieni, czy to coś będzie znaczyło potem, czy to będzie takie święta i po świętach. I życzę sobie, żeby tak nie było, żeby zawsze było to głębokie przeżywanie tu i teraz. Tego życzymy również Państwu. To tyle z Jerozolimy. Bardzo dziękuję. Ksiądz Piotr Żelazko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę dobrych świąt. Świąt w sercu przede wszystkim. I Marcin Gutowski. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Mateusz Pospieszalski Quintet, album Tralala. Alternatywa jazzu z elementami folku i rocka. Ciekawe teksty Wojtka Waglewskiego, Adama Nowaka i Mateusza Pospieszalskiego. I jestem drzewem, co pozwoli stać.